Es gribētu šodien padalīties ar jums ar kādu vārdu. Un, tā domājot un lūdzot par jums, arī par Kuldīgu. Es domāju, ka tas vārds varētu daudziem no jums palīdzēt. Tas varētu izkliedēt varbūt tās kādas mītas un kādas neskaidrības. Tas varētu palīdzēt jums arī nostāties pret velnu, nostāties pret viņu apsūdzībām un meliem un tā tālāk. Un tas varētu ritīgi atvieglināt jums dzīvi. Un es ticu ar visu savu sirdi, ka Dievs grib atvieglināt, vai ne? Ja es pats teicu, nāciet visi pie manis, bēdīgie un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt, jā. Vai tu tici, ka Dievs grib atvieglināt tavu dzīvi? Amen. Es ticu, ka tāpēc tu esi šeit, jā. Tāpēc Tēvs, paldies Tev. Paldies par to, ka mēs varam būt šeit, Kungs. Tas nav mūsu nopelns. Tas ir Tavs, tā ir Tava mīlestība, kas ir vilkus mūsu pie sevis. Paldies, ka Tu esi pirmais mūsu mīlējis. Paldies par glābšanu. Mēs pateicamies Tev par mūžīgo dzīvību, ko esam saņēmuši no Tevis. Ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies. Mēs pateicamies, ka Tu mūs uztur. Paldies Tev par svēto vakarēdienu, Dievs, kur Tu esi iestādījis, ka mēs varam pārmeklēt un pārbaudīt savu sirds, Dievs, Tavā priekšā. Dievs, mēs Tev ļoti pateicamies, ka Tu esi visu darījis un visu devis draudzē, Kungs, lai mūs uzturētu pie sevis. Un, Dievs, mēs Tev ļoti pateicamies, ka mēs varam būt sadraudzībā ar Tevi šodien, ka mēs varam būt šeit. Un, Dievs, mēs lūdzam svētīt savu vārdu atkal un atkal, Dievs, un runā uz mums. Es lūdzu, Svētais Gars, atver mūsu sirds, ka mēs dzirdam, Dievs, ko Tu gribi teikt šodien. Ko Tu gribi teikt katram vienam personīgi, Dievs. Dievs, svētī savu vārdu un svētī arī man un palīdz man, Dievs, dod drosmi man, Kungs, lai manā nespēkā Tavs spēks varens parādās Jēzus vārdā. Un mēs lūdzam, Dievs, iztiep savu roku, ka arī šajā vietā, Dievs, notiek zīmes un brīnumi, Dievs, Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Lūdzamies, lai šajā vietā daudz vēl piedzīvo glābšanu, lūdzamies, lai šajā vietā vai citās daudz piedzīvot atbrīvošanu, piedzīvotu dziedināšanu, izmaiņu savā dzīvē. Dievs, mēs lūdzam, veido mūs par saviem sekotājiem un sūti mūs šajā pasaulē ar savu svētā gara spēku, lai mēs varam kalpot nevarīgiem, nespēcīgiem, vājiem, slimiem. Dievs, dari mūs par draudz, Dievs, kas kalpo vājajiem, Dievs, dari mūs par draudz, kas nes gaismu tumsā. Dar mūsu pa draudzes, kas iet, Dievs, vilku barā, Dievs, un nebaidās. Dievs, Jēzus vārdā, Dievs, svētī mūsu. Mēs Tev slavējam un pateicamies, Dievs, par to, ka mēs varam būt šeit. Dievs, svētī savu vārdu. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Dievs ir ļoti labs. Un es gribētu varbūt tās sākt ar Habakuka grāmatu. Es negribētu tur iet pagaidām cauri. Bet iemesls ir, es gribētu vienkārši izlasīt pirmos pants, ko Habakuks saka Dievam. Tur no otrā panta Habakuks saka tā, cik ilgi, Kungs, lai es saucu pēc palīdzības, un Tu to nedzirdi? Cik ilgi, lai Tavās ausīs atskan mani saucieni par varmācību, un Tu nesniedz palīdzību? Kādēļ Tu man liec redzēt pārestību, kas kādam tiek nodarīta, un kādēļ Tu liec man noskatīties mokās? Laupīšanas un noziegumi notiek manā acu priekšā, rodas asas domstarpības un uzliesmo naids. Un es domāju, ka mēs to sarakstu varētu vēl šeit turpināt un turpināt. Un īpaši varbūt tās kādu no jums. Un, protams, ir tie jautājumi, Dievs, kāpēc manā dzīvē notiek tas un tas, Dievs, kāpēc man jācieši ir? Vai kaut kas nav kārtībā ar manām attiecībām, vai kaut kur es esmu grēkojis, vai kas ir, vai tie cilvēki, ar kuriem esam kopā, viņi vainīgi pie tā? Dievs, kas notiek? Kāpēc tas viss notiek ar mani? Vai kaut kas nav tā, ko es daru? Es domāju, vairāk vai mazāk, kādu no mums mēs esam visam tam gājuši cauri, un kādiem no mums ir atbildes, mums ir skaidrs, bet kādiem nav. Un es gribu vienkārši, lai jūs ziniet kādas patiesības. Es nesaku, ka es pateikšu pilnīgi visu par šo sfēru, bet es ticu, ka tas jums palīdzēs. Un es atceros, jaunajā derībā tur arī mācekļi dodās pāri. Un atcerieties, Jēzus aizgāja gulēt. Viņam pats spilvens bija līdzi. Tas tā ļoti interesanti, ka to, kas tāds tiek pieminēts. Un tur sākās svētra. Un atcerieties, ko mācekļi teica Jēzum, jūs atcerieties? Jēzu, celies augšā! Vai tev nerūp, ja, ka mēs ejam bojā? Ja. Atcerieties, jā? Ja? Vai mums kādreiz ir bijis tā, ka jūs uzdodat līdzīgas jautājumus kā Habakuka? Vai arī kā mācekļi, kas modina Jēzus augšā? Un saka, Jēzu, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Un ziniet, var gadīties tā, ka tad, kad mēs ejam kaut kam cauri, kaut kam līdzīgam, ienaidnieks ļoti var to izmantot. Viņš var to izmantot. Nevis tāpēc, ka viņam ir vara par to, nevis tāpēc, ka tas tieši nāk no viņa, bet viņš var izmantot, ja, izmantot tās situācijas pret mums. Lai mūs nu, kaut kādā veidā gāstu. Un ir labi, ka mums ir nu, skaidrība par kādām lietām. Un es gribētu arī šajā sakarā šodien dalīties ar jums, un es to svētru nosauktu, biķeris. Jūs varat pierakstīt, pierakstīt rakstvietas, kurā mēs iesim cauri. Mēs gribētu dalīties šodien nedaudz par biķeru. Atšķirsim visus kopā. Marka evaņģēlija 14. nodaļa laikam bija. Un 14. nodaļā no 32. panta mēs lasām. Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemene. Un viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeit, kamēr es Dievu lūkšu. Un viņš paņēma līdzi Pēteri, Jākabu un Jāni un iesāka baiļoties un trīcēt. Un tiem saka, mana dvēsele ir noskumus līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņiem aizietu garām. Un viņš sacīja, aba tēvs, tu spēji visu, ņem šo biķeri no manis. Tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi. Amen. Un man uzmanība pievērsa tieši Jēzus lūkšanu. Un viņš tur saka tādus vārdus. Pantā. Un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes. Un lūdzi, ja tas tā varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garām. Un viņš sacīja, bet tēvs, tu spēji visu, ņem šo biķeri no manis. Tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi. Pasakiet man lūdzu, vai mēs lūdzam pēc grūtībām, pārbaudījumiem, un izaicinājumiem savā dzīvē. Cik daudz no jums ir tādi, kas labprāt lūdz tā Dievam? Cik es saprotu, tu lūdz pēc, ja? Ok. Bet tas, ko es šeit redzu, kad, nu, kad Jēzus, viņš griežās pie Dieva, un viņa lūkšana ir tāda, kad Dievs, ja tas ir iespējams, Viņš zina, ka viņam vajadzēs iet cauri, viņš zina, ar ko viņam nāksies saskarties. Un viņa lūkšana ir, varētu teikt, varbūt tā dabīgā, ka Dievs, ja tas ir iespējams, ja tas, ka man ir jāiet cauri, ja tas ir iespējams, ja tas tā var būt, ja tas varētu aiziet garā. Es domāju par daudziem vecākiem, kuri pazaudē savus bērnus un ticīgas ģimenes un kas arī griežās pie Dieva ar šādu lūkšanu, saka Dievs, ja tas ir iespējams. Ja tas ir iespējams, ja, tad es labprāt gribētu, lai šis bērns paliek, nepaņem viņu projām. Ja tas ir iespējams, ja tu vari kaut ko darīt lietas labā, ja tam tā nav jānotiek, tad lai tas nenotiek. Es negribu dzert no šī biķera. Tas ir pārāk sāpīgs, es negribu. Un tomēr Jēzus beigās viņš saka, Dievs, es zinu, ka tu spēj visu. Es zinu, ka tu spēj visu. Un ja tu redzi, ka tam tā ir jānotiek, ja man tam ir jāiet cauri, ja man tādā veidā ir jāmirst, man ir jāiet tas pazemojuma ceļš, ja man ir jācieš no cilvēkiem, ja man ir jāmirst tur pie krusta par visiem pasaules grēkiem, tad es esmu gatavs to darīt. Vai mēs ar tevī, vai mēs saprotam, ko nozīmē biķers, vai mēs saprotam, ko nozīmē paņemt to biķeru savās rokās? Kādu no jums jūs neziniet, ko tas nozīmē? Bet es domāju par tām ģimenēm, par ticīgām ģimenēm, kas zin, kas šodien tas nozīmē. Tas nav tas, ko mēs visi gribam. Mēs neviens negribam, lai nomirst mūsu bērns. Mēs neviens negribam, lai nomirst kā tu cilvēku mums. Mēs neviens negribam, lai kāds aiziet bojā. Mēs neviens negribam, lai kāds cieš. Mēs neviens negribam, ka kādam tiek atņemta māja vai nodeg vai notiek kāda nelaime. Mēs neviens to negribam. Un mūsu lūkšana, protams, ir tā dabīgā Dievs, ja tas ir iespējams, ja tas viss var aiziet man garām. Bet Dievs, es zinu, ka tu visu spēji. Un ja tam tā ir jānotiek, tad lai notiek tavs prāts. Jūs ziniet, ja jūs ziniet šo patiesību, jūs iziesiet cauri jebkurām dzīves situācijām, jūs nepārmetīsiet ne Dievam, jūs nepārmetīsiet ne cilvēkiem, nevienam. Jūs būsiet vairāk kā uzvarētājs. Ja? Redziet, mēs visi vairāk vai mazāk mēs ejam cauri dažādām dzīves situācijām. Bet svarīgi ir, kā mēs uzvedamies tajās situācijām, kā mēs reaģējām pret viņām, kā mēs izejām viņām cauri. Un manuprāt, tā ir liela svētība, ja mēs kaut ko zinām par biķeri, ja mēs zinām šo patiesību. Interesanti, es domāju par vēl kādu vietu, turpat jaunajā derībā Mateja evaņģēlijā tā uzdeva tādu sev jautājumu, vai tiešām mums tas biķers ir jādzer. Mēs nedzersim to biķeru, kuru Jēzus dzēra, bet Jēzus pats teica, ka biķeri jums nāksies dzert. Arī citās vietās ir teikts, ka ar daudz bēdām taisnais ieies Dieva valstībā. Es dzirdēju tādu rakstvietu, ka ar daudz bēdām. Ja izlasīsim Mateja evaņģēlijā, arī tāda interesanta vieta. Es tā nekad nebija ievērojis to vietu, bet, kad es domāju par biķeri, tad kaut kā svētais gars man atgādināja to vietu. Atcerieties par Cebedeja dēlu mātes lūkšanu, ka viņa nāca pie Jēzus un ko viņa lūdza. Ja? Tad Cebedeja dēlu māte nāca ar saviem dēliem pie viņa, metās zemē un lūdza, ko no viņa, un viņš tā sacīja, ko tu gribi? Viņa saka tam, saki, lai šie abi mani dēli sēda tavā valstībā viens tev pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet ja jūs atbildēju un sacīju, jūs nezināt, ko lūdzat? Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Tie saka viņam, varam gan. Un viņš saka tiem, ieklausieties, 23. pantā, manu biķeri, jums būs gan dzert. Manu biķeri, jums būs gan dzert, bet sēdēt pie manas labās rokas un kreisās, to dod man nepiedaras, tas pienākas tiem, kam mans tēvs to sagādājas. Bet tieši šī te vieta, manu biķeri, jums gan būs dzert, jā. Un es tā domāju, Dievs, kāpēc mums tas biķers ir jādzer? Mēs katru dienu viņu nedzeram, bet tik pa brīdim tas var notikt. Tas var vienkārši būt mūsu dzīvē. Kas saka, neesiet pārsteigt par to, ka kaut kas notiek. Arī Habakuka, viņš iesāk šo vēstuli ar visiem šiem jautājumiem. Dievs, kāpēc notiek tas? Dievs, kāpēc notiek tas? Vai tu to neievēro? Un kāpēc notiek tas? Un kāpēc notiek tas? Un tas? Un visas tās sūdzības tiek vērstas no ticīgi cilvēki pret Dievu. Un bieži vien arī mēs, ticīgie cilvēki, tad, kad mēs nonākam situācijās, tad, kad viss neiet labi, tad, kad neiet tā, kā varbūt sludinātāji ir sludinājuši, un tev nav finanses, un jau varbūt gadiem nav, un tur tas neiet, un bērns slimu, un tad vēl, ja kāds nomirst, vispār traģēdija, un vispār tā draudze pareizā, un tā tālāk, un mūs tas var skart ļoti reāli. Ļoti reāli tas var mūs skart, un ir labi, ka mēs esam gatavi. Un atcerieties, kā Habakuka beidza to vēstuli. Varbūt mēs pie tā atgriezīsimies, kā atcerēsimies, bet viņš beidza ne tā, kā viņš iesāk. Viņš iesāk gan ar tiem daudziem jautājumiem un daudzām sūcībām, bet Dievs viņam atbildēja, Dievs runāja ar viņu, un interesanti, kā beidzās Habakuka vēstule. Pie kādas atziņas Habakuka nonāca? Un jūs esat nedaudz spētījuši arī nedaudz vēsturi par visām tām grāmatām, arī par Habakuku, tad atcerieties, ka viņš arī gāja tur bojā ļoti traģiski un tā. Bet viņš gāja bojā ar pārējiem tautiešiem, kas arī bija grēkojuši un tā. Bet viņš mira, varētu teikt, kā taisnais. Jā. Viņš būs debesīs, mēs viņu tur satiksim. Jā. Bet viņu tas skāra. Bet viņš aizgāja no šīs dzīves ar pareizu sirds attieksmi. Ar tādu uzticēšanos Dievam. Jā. Un ja pat vīģis koks neziedēs, ja tur tas vai tas, es vienalga slavēšu tevi. Es vienalga tev pateikšos. Lai gan viņš iesāk to grāmatu, Dievs, kāpēc tā, kāpēc šitā, kāpēc šitā. Un beidzās vēstuli, Dievs, un pat ja neziedēs, un pat ja nekas nenotieks, es gribu tev slavēt. Halleluja. Kāpēc tas viss notiek ar mums, brāļu māsu? Man gribētos teikt, kad ik pa brīdi mūsu ticība, agri vai vēl, viņa tiks pārbaudīta. Tāpēc pārliecinies, kā tu būvē, ja, savu ticības dzīvi. Tiešām pārliecinies. Ja. Jo agri vai vēl mūsu ticība, viņa tiks pārbaudīta. Un 1. Pētera vēstule 1. Nodaļā no 6. Līdz 7. Pantam mēs lasam. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējam un godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies. Un atcerieties, ko Jēzus teica. Viņš teica, tad, kad es nākšu, es meklēšu ticību. Ja? Un jūs redzēt, kādai ticībai vajadzētu būt. Viņai vajadzētu būt slavējamai, viņai vajadzētu būt godājamai. Ja? Viņai vajadzētu būt teicamai. Un mūsu ticība agri vai vēl viņa tiks pārbaudīta. Ja? Un ir pietiekoši daudz rakstvietas par šiem pārbaudījumiem. Mēs arī pieskarsimies dažiem no viņiem. Un es tā domāju pie sevis, nu, kāpēc mums tas viss vajadzīgs, visi tie pārbaudījumi un tā. Tad es gribētu tādas trīs lietas šeit atzīmēt. Pirmā lieta ir, ka visa, ko Dievs dara, atcerēsimies, ja, ka Dievs to pārbauda. Ja. Dievs nav cilvēks, ja, kurš varbūt reizēm nepārbauda vai tā pavirši pie vispied, bet Dievs pārbauda. Ja. Un patiesībā, kas mani personīgi ļoti iedrošina un stiprina, ka Dievs pārbauda savu darbu manī. Ja. Nevis viņš mani vienkārši pārbauda, viņš jau zina, kāds radījums es esmu. Ja. Ko tur pārbaudīt, viņš visu zina par manīm. Ja. Ja. Bet tas, ko Dievs pārbauda savu darbu manī. Dievs pārbauda, ko viņš ir licis manī. Lai tas būtu kvalitatīvs, lai tas būtu izturīgs manā dzīvē, lai tas iznestu cauri mani grūtībām. Un Dievs pārbauda savu darbu. Un to mēs redzam 1. Mūzes grāmatā. Ka visu, ko Dievs radīja, Dievs pārbaudīja. Dievs pārbaudīja, tas bija labs, un Dievs gāja tālāk. Ja? Tad viņš radīja nākamo dienu, tur kādas lietas, Dievs pārbaudīja, vai tas ir labs, ja tas bija labs, tad atkal viss notika tālāk. Un, kad Dievs, nu, kad Dievs pārbauda savu darbu mūsos, ja? Dievs pārbauda savu darbu mūsos, ja? Otrs no iemesliem ir, kad būtībā katrs no tiem pārbaudījumiem tiešām ir kā tāds uguns, ja, kas kausē zeltu, kad atdalās visi tie sārņi. Ja. Es nezinu, kā tas ir jums, bet tad, kad esmu gājis kādiem pārbaudījumiem cauri vai kādām situācijām savā dzīvē, patiesībā tur lien ārā viss kaut kas. Ja. Dievkalpojumā tu to, kas saka, neredzi, nejūti, ja. Tas tā nelien ārā. Ja. Tev liekas, ka tu esi šeit eņģels un ar tevi visi kārtībā. Bet tiklīdz ir kaut kāda situācija, tāda, nu, tādas nopietnas situācijas, ja, tad patiesībā daudz kas lien ārā. Tur parādās tas, vai tu lūdz Dievu patiesi vai nē, kādas motivācijas tev tur apakšā ir. Ja. Tur parādās, cik liela ir tava ticība beigās, ja, vai vispārībā ir viņa vai viņa nav. Ja. Ja, ko tu tajā situācijā dari, vai tu tajā, nu, tajā situācijā krīti panikā, vai tu meklē palīdzību pie cilvēkiem, vai ko tu dari, vai tu meklē Dievu. Nu, tās visas situācijas patiesībā parāda mums, kas, nu, kas mūsos vēl ir. Tāds, ko Dievs grib paņemt projā. Mēs apskatīsimies kādu no rakstvietām. Un trešais iemesls ir, ka Dievs norūda mūsu ticību. Nu, kā mēs lasījām 1. Pētera vēstulē. Kad katrs tāds pārbaudījums mūsu dzīvē patiesībā tikai norūda. Viņš norūda, dara mūsu vēl stiprākus. Ja. Protams, mūsu lūkšana ir šeit tāda Dievs, ja tas ir iespējams, vai šī situācija varētu man aiziet garām, jūs ziniet, Dievs citreiz var pateikt, nē, šī situācija tev neaizies garām. Šī situācija nevar aiziet garām, tev ir jāaiziet tam cauri. Es zinu, kam tu iesi cauri, es zinu, ka tas būs sāpīgi. Bet es būšu kopā ar tevi, es tev palīdzēšu, es tev neatstāšu. Dievs, bet kāpēc es tev to pateikšu, būt debesīs, jā? Ir lietas, ko Dievs neatklāja mums pilnībā, vai ne tā, brāļumās? Nu, nav tā, ka Dievs mums visu atklāja. Ir daudz tādu jautājumu, kas paliek neatbildēt, bet droši vien tam ir iemesls, ja. Un varbūt mums nevajag vienmēr visas atbildes, ja. Varbūt tāpat ir labāk, kad nav visas tās atbildes. Bet viens ir skaidrs, kad ja Dievs kaut kam tev ved sauri, ja, Dievs pārbauda savu darbu, pie reizes Dievs paņems projām visu lieko, visu nevajadzīgo, visu sārņus paņems tev projām, tas tev par labu ir, amen. Beigās tas tev par labu būs, ja. Un otrām kārtām tas tevi norūdīs, tas darīs tev stipru. Un es gribu tevi iedrošināt, Dievs nepārbaud nevienu vairāk, kā mēs spējam izturēt. Tas ir viens, otrs. Ja tu lasi Bībeli uzmanīgi un visur, kur iet runa par pārbaudījumu, atceries, tur velna nav tūmā. Pārbaudījumi nenāk no velnajā. Tas konteksts, ja, pārbaud, Dievs pārbaud, tur tam nav nekāda sakara ar velnu. Velns var pielīst, viņš var izmantot. Situācijas, ja. Bet savu darbu pārbauda Dievs, ja. Mēs piederam Dievam. Un patiesībā, ja reiz mēs esam Dievam teikuši savu jā, ja mēs esam Dievam teikuši, nāc tu manā dzīvē, esi mans kungs un glābējs, viņam ir visas tiesības uz to pārbaudīt savu darbu mūsos. Viņam ir visas tiesības mūs norāt. Viņam ir visas tiesības mūs apstādināt, vadīt, palīdzēt, iedrošināt un stiprināt, jo mēs visi esam teikuši, jā, kungs, šeit es esmu, mana dzīve pieder tev, vadi man dzīvi, palīdz man, un Dievam ir visas tiesības to. Velnam, viņam tādu tiesību nav. Viņam nav tādu tiesību tev pārbaudīt, jā. Jo mēs viņam nepiederam, jā. Bet mēs piederam Dievam. Un Jēkaba vēstulē tur ir rakstīts, jā, kad viss, kas nāk no Dieva lejā, ir labs. Amen. Un Dievs nevienu nepārbauda tā, lai viņu pēc tam iznīcinātu. Vai ne? Un tā, ka Dievs pieļauj kādas situācijas mūsu dzīvē, viņš ir klāt, un ja viņš pārbauda mūs, viņš tur ir klāt, un viņš palīdz mums ietam cauri. Ja. Un ja arī mums neizdodās kaut kas, ja, tad Dievs mūs neatstāja. Bet viņš nāk mums palīgā. Ja. Tā kā es redzu šeit vairāk tādus trīs iemeslus, kāpēc Dievs pieļauj tādas situācijas mūsu dzīvē. Dievs pārbauda savu darbu, Dievs atbrīvo mūs no visa nevajadzīgā, visa liekā, kas varētu traucēt mūsu attiecībām ar Dievu, traucēt darīt Dievu darbu. Un trešām kārtām tas mūs norūda. Un es gribētu, ka mēs aplūkot dažas vietas Bībelē, kādās sfērās mēs varam būt pārbaudīti. Pirmā vieta ir 1. Mūzes grāmata. Pirmā Mozes grāmata, 22. Nodaļa. Un pirmā Mozes grāmatā, 22. Nodaļā, tur mēs lasām no pirmā panta, notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahāmu. Kurš pārbaudīja? Dievs pārbaudīja, vai ne? Un viņam sacīja Abraham, un tas atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Izāku, un aiz Morijas zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kādu no kalniem, kuru es tev norādīšu. Un Abrahams no rīta posās ceļam. Amazing. Un tā pirmā sfēra, kurā mēs varam būt pārbaudīti, ir mīlestības jautājumos. Ja. Mīlestības jautājumā uz Dievu. Kas ir tas, ko mēs vairāk mīlam? Ja. Ja. Dievs pārbaudīs ja, tos Izākus mūsu dzīvē. Ja. Un mēs visi zinām, ka Izāks no kurienes nāca viņa dzīvē. No. Kurš svētīja viņus ar Izāku? Dievs svētīja. Mēs atcerieties viss, kā tas notika, vai ne? Viņi bija jauni, brīnišķīgi cilvēki, iemīlējušies mīlestībā, tā bija tur? Vai tomēr viņi jau bija gados jau? Viņi bija gados, vai ne? Un tā loģiska domājot, vai tur nu, vairāk vai mazāk viss bija beidzies, ja? Tur varēja kaut kas vēl būt? Nu tā cilvēcīgi. Tur rakstīts, man liekas, bija, kad viss tās sieviešu lietas bija beigušās. Ja? Vai Dievs darīja brīnu? Dievs darīja brīnu. Mēs, kad domāju par to situāciju, nu, esmu precējies cilvēks, es tā aizdomājos. Es domāju, kā viņi tāda opīša likās tur, un kāds viss notiek, amazing. Atcerēsimies, ka viņi nepaliks stāvoklī no svētā gara, ja? Izkliedēsim, ja šo te, ja? Vienīgā, kura palika grūti no svētā gara, bija tā bija Marija. Ja? Tātad tur bija svētais gars apēnoja un piedzima bērniņš. Bet tur viss notika dabīgi. Klausies, viņiem bija zem 100, ja? Tu vēl jūties pa vecu? Dievam visas lietas ir iespējams. Nu lūk, bet tas bija Dieva nodoms viņa dzīvē. Jūs ziniet, Dievam patīk ienākt situācijās, kur cilvēks saka, nekas nav šeit iespējams. Un ziniet, Dievam patīk ienākt tādās situācijās. Vai tavu situāciju šodien liekas neiespējama? Tev liekas neiespējama iziet no savas situācijas brīnišķīgi. Zin, kā sāc lūgt? Sāc teikt Dievam tā, Dievs, šī ir neiespējama misija, šī ir neiespējamā situācija, es nezinu, no kurienes nāks nauda, es nezinu, kā tas viss atrisināsies, banka jau man draud, tur vēl un vēl un vēl. Es nezinu, kā es dzīvošu, tā ir priekš manis neiespējamā misija. Dievs, tad nu es gribu redzēt. Es tad nu gribu redzēt, kā tu izvedīsi man ārā no šīs situācijas, jo es esmu tavs bērns, un es zinu, ka visu, ko tu dari manā dzīvē, tas ir uz labu. Amen, brāļu mās. Neko Dievs nedara uz sliktu mūsu dzīvē. Viņš dara to uz labu. Dievs pārbaudīja Abrahumu viņu vecumā. Un bija pagājuši jau vairāki gadi, cik es saprotu, viņam bija kādi 11 gadi. Un vienu dienu Dievs atnāk pie viņu un saka, klausies, es gribētu, ka tu paņem to savu vienīgo dēlu un upurē to man. Ja. Un te ir bez jautājumiem, viņš ir gatavs to upurēt. Ja. Tāpēc, kad Abrahama mīlestība uz Dievu nemainījās, arī šeit viņa mīlestība nemainījās, viņa mīlestība nepieķērās vairāk cilvēkam. Viņš joprojām palika uzticīgs Dievam. Viņš joprojām mīlēja Dievu no visu savu sirds, neskatoties to, ka atnāca tāda liela svētība viņa dzīvē. Būsim godīgi, reizēm ir lietas, ar ko Dievs mūs svētīja, un kaut kā tā mīlestība no Dievu kaut kā pāriet uz tām svētībām. Tā vietā, lai mēs mīlētu radītāju, mēs mīlam radību. Ja. Tā vietā, lai mīlētu devēju, mēs sākam mīlēt, ja mums dāvā tās lietas. Un tas ir tas, ko Dievs, tas, ko Dievs negrib pieļaut mūsu dzīvē. Ja. Protams, mēs izvēlamies, ja, kam mēs pieķeramies, ja, ko mēs vairāk mīlēsim. Bet jūs saprotiet, par ko iet runa? Ir lietas, kurām Dievs mūs ir svētījis, un beigās tās lietas var arī izrādīties. Nu, ka mēs viņām pieķeramies, mēs pieķeramies cilvēkiem, mēs pieķeramies lietām, mēs pieķeramies kaut kādām, nezinu, kalpošanām, vēl kaut kā, mēs pieķeramies vairāk par Dievu. Ja. Un ja Dievs to sāk pamanīt, ja, ka mēs slīdam prom no viņu un ka mēs vairāk nepavadam laiku ar viņu, ko citu viņam darīt? Protams, ka viņam ir kaut kas jādara, viņam ir jārīkojās. Ja. Un viņš nāks un viņš runās, vai tu joprojām mani mīli? Ja. Atcerieties, Jēzus arī izaicināja Pēteru, viņš teica, Pēter, vai tu mani mīli? Vai tu mani mīli, Pēter? Vai tu mani mīli, Pēter? Un viņam jau viss, jau, viņš jau neērti jūtās, un tu tikši zini, kungs, es tikši tevi mīlu. Ja? Mums būs tie izaicinājumi mūsu dzīvē, Dievs var mūs pārbaudīt pie tā, ko mēs mīlam. Padomā par tiem izākiem savā dzīvē. Vai tavā dzīvē nav kāds izāks? Dievs var pārbaudīt tev pie tā. Tad otra lieta ir 5. Mūzes 8. nodaļa. 5. Mūzes 8. 5. Mūzes 8. Kamēr jūs meklējat, es varbūt tās tāda īsa liecība no savas dzīves. Tāda maza lietiņa, bet es arī tiku pārbaudīts pie tā, kas man bija tāds ļoti mīļš. Un tas bija pulkstens. Un, protams, kādam priekš jums liktos, nu, tāds sīkums vispār, par ko tu stāsti. Bet priekš manis tas bija kaut kas ļoti liels. Šodien es atskatos uz to, kā tā, uz tādu sīkumu. Bet tajā laikā priekš manis tā bija liela lieta. Un ņemot vērā visu to situāciju, kādā es dzīvoju, ka man nebija daudz, nu, ka man, nu, es ne, nu, kā saka, man nebija tāds nodrošinājums un dzīvē un bijis no vecāku puses. Un es augu tādā ļoti vienkāršā ģimenē un, kā saka, daudziem bija viss kaut kas, mums varbūt nebija tik daudz un Velns arī to izmantoja manā dzīvē un tāpēc arī nonācu tik zemu, kad es sāku zakt un tā tālāk un nonācu tiesā sodīts. Un Dievs izglāba, un viņš ieņēma, varētu teikt, tādu tēvu lomu manā dzīvē un sāka par maniem gādāt un rūpēties kā par bāreni. Un es atceros, kad bija viena reize, kad draugam, nu tagad jau viņi ir precējušies, tajā laikā viņi draudzējās, viņi atbrauc no Amerikas, viņi atved divas pulksteņas, vienu pulksteni uzdāvināja nu, savam draugam, kurš bija mans draugs un otra pulksteni man. Un es nezinu, kāpēc viņi uzdāvināja viņam tādu Seiko pulksteni, tādu sudraba, nu, normāli. A man tādu, es nezinu, tur zeltā, tur tāds melns ar akmeņiem un viss. Nu tāds, kad uzliek, ja, izlec, ja, uz tā pelākā fona, ja, tos daudzos gadus apakaļ, ka visi pelākos apģērbos staigāja, tad tas baigi pulksteni, baigi izlec. Nu, tāds, nu jā, bet nu... Es vilku viņu nesāju, nejūtos neērti. Tieši otrādāk jūtos nedaudz tāds, zin. Un tad es aizgāju uz jaunatni ar misiju. Un tur jaunatnē ar misiju kādā reizē. Tad, kad mēs mācījāmies klausīties uz Dievu, mācījāmies dzirdēt viņu balsi, Dievs pārbaudīja mani par pūkstenīti. Un tad Dievs vienreiz mums saka, klausies, forši pūkstenis, vai ne? Nu jā, forši. Es gribētu, ka tu pulksteni uzdāvini tur vienam brālim. Ko? Man pulkstenīts. Jā, uzdāvini. Ok, Dievs. Ja tu saki, ka vajag uzdāvināt, nu tā, un es atceros, ka es tur tāds emocionāls biju, un es tagad tur, es neatcerēšos tās detaļas, bet nu, es novilku to pulksteni, es piegāju pie viņa. Saka, tu zini, man Dievs saka, tev uzdāvināt šo pulksteni, un es iedotu to pulksteni, un es nenoturējos, un man jau sāka jau līt, jau spaiņi, jau turbīnas vērās vaļās acīs, un es skrēju stolet, aiztaisīju visas durvis cietu, ja tur sāku vienkārši raudāt nenormāli. Es neatceros, par ko es raudāju īsti, bet man liekas, ka es raudāju par to, nu, laikam par to, ka Dievs baigi labais, un, nu, ka es esmu brīvs no tā pulksteņa, un, nu, tā, nu, tāda forša sajūta bija, tās asaras bija tādas vairāk prieka asaras tāda, ja, kad ritīgi raudu, tur ieslēdzies toaletē un dzirdu pēc kaut kāda laika, viens baigi klauvē. Un es tur negribu nevienu laist iekšā, un tas cilvēks saka, es zinu, ka tu tur esi, devai taisi vaļā duris ātri. Un es tur ātri nobazgājos tur, lai sarkanas neesu, lai acis sarkanas nav. Ātais vaļā viņš stāv. Saka, klausies. Zini, ko man Dievs teica? Man Dievs teica to pulksteni tev atdot atpakaļ. Un tu zini, tas bija vēl svētīgāk nekā, kad man viņu uzdāvināja. Man liekas, ka Dievs atgriež man to izāku atpakaļ. Tā kā šeit. Kad Dievs jau nepaņēma pareizi, Dievs neatņem. Nav, Dievs nav tāds, ka viņš tev atņem un atstāja tevi un pasmējās debesīs. Nu, es tev iedevu un atņēju. Bet, kad Dievs pārbaudīja, un Dievs pārbaudīja, ko es vairāk mīlu, vai es vairāk esmu pieķēries tam pūkstenim, kas ir vispārībā salīdzinām ar mūžību, ar pestīšanu un tā tālāk, tas vispār ir smieklīgi pareizi. Mēs runājam par, bet patiesībā mēs glābšanu pazaudējam par tādām elementārām lietām. Mēs esam gatavi strīdēties ar savu brāli, māsu un kaut kā nepiedomājam, ka mēs varam nu, iegrimt kaut kādā tādā nosodījuma garā un pazaudēt vēl mūžīgo dzīvi. Mēs tādos sīkumos patiesībā iekrītam iekšā. Bet Dievs mūs tik ļoti mūl, ka viņš mūs pārbauda. Labi, 5. Mūzes 8. Nodeļa. Lasīsim 2. Panta. Un piemin visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tūkstnesī visu šos 40 gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu. Kurš pazemotu un pārbaudītu? Dievs. Tātad, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņu baužus turēsi vai nē. Un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tevi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tevi atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Ziniet, mūsu dzīvē var būt tā, ka Dievs var mūs pārbaudīt arī ar tūkstnesi. Ja. Un Dievs pārbaudīs, ja, uz ko tu liksi savu cerību. Ja. Uz ko tu liksi cerību tajā brīdī, kad Dievs vedīs tev tūkstnesi vai caur tūkstnesi. Ja. Bet ziniet, kāds viņa patiesais nolūks? Viņa patiesais nolūks tev ir izvest cauri tūkstnesim un aizvest tev uz apsolīto zemi. Viņa mērķis nav tev tur iznīcināt tūkstnesī vai kaut kādā veidā visu dzīvi likt tev uzturēties tur. Nē, viņa mērķis ir vest tev uz apsolīto zemi, bet viņam vajag to tūkstnesi, lai tevi pārbaudītu. Ja? Uz ko tu liksi savu cerību tur? Ja? Un šeit ir rakstīts, ka Dievs bija tas, kas pazemoja viņus, un Dievs bija tas, kas viņus pārbaudīja, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa bauši turēsi vai nē. Un uzdod tu sev jautājumu šodien. Kas ir tas, ko tu dari, tad, kad tu eji cauri tūkstnesim? Nu, ko tūkstnes nozīmē? Tūkstnes nozīmē, ka no, tūkstnes ir tūkstnes. Ja? Tur nekā nav. Ja? Tur nav nekā, tur nav ne cilvēka, kas tev blankus ir. Tur nav nekā, tur nav vispār nekā. Un tajā brīdī, ko mēs daram? Vai mēs joprojām paliekam uzticīgi Dievam, lūdzamies un lasam Dievu vārdu? Vai ko mēs daram? Vai mēs sakam, kā tur teica, ja? Mūsu, davai, viss, ejam apakaļ uz Ēģipti, viss ir apnicis, ja? Tur ir maz gaļa, tur ir maz ķiploki. Ja? Es kā lasīju to vietu par ķiplokiem, domāju, o, redz kā, pa ķiploki viņus ir paņēmuši, ja? Kad viņi pilnīgi jūs saprotiet, par ko iet runa? Viens dēļ zupas pazaudē glābšanu, ja? Un citi pa ķiplokiem ja? Cīnās. Ja? Ja? Vai ejam apakaļ, tur ir maz ķiploki. A šeit nekā nav. Kur tu esi mūsu ievedis, mūsu? Un atcerieties, kā tas notika tajā tūkstnesī, kas tur bija pilnīgi brūk virsū tiem vadītājiem, ja, kur tu mūs ievedi. Ja. Bet viss ir gadīties, mēs varam piedzīvot tūkstnesi gan individuāli, mēs varam piedzīvot tūkstnesi arī kā draudze. Ja. Kad Dievs var pārbaudīt draudzes, ko jūs draudze liekat savu cerību? Uz cilvēku, uz lietām, uz ko? Nu, vai uz manīm jūs liekat cerību? Ja? Dievs pārbauda. Es esmu dzirdējis tādas interesantas stāsts. Piemēram, viens no tādiem stāstiem ir, kur Dievs arī pārbaudīja vienu draudzi, ļoti reāli pārbaudīja. Un vienu reizi, es tajā laikā biju Rumānijā, kalpojām ar ielas bērniem, un tur bija viens mācītājs, kas kalpoja vienā misijā, un viņš dalījās ar to, un tas palīdz līdz šai dienai. Un viņš stāstīja, kā sākās atmoda viņa draudzē, un viss sākās caur tūkstnes, viss sākās nu, caur tādu pārbaudu, un Dievs pārbaudīja to draudzes, ko viņa liek savu cerību. Un Dievs atnāca tam mācītājiem pateicis, es negribu vairāk, lai tu runā, visi pārtrauc sludināt, vienkārši nāciet kopā, nostājies tur un nerunā. Daudz no mums nesapratīs, ko tas nozīmē. Bet tie, kas mēs kalpojam, sēms vai vēl, kas ir bijuši, un es atceros to laiku, kad viņš dalījās par to, kad vajag noturēt sabatu, ja? Ja? Atcerieties, ja? Ka visi iet mājās, vienā sakot, ja? Pavad laiku ar Dievu, ja? Sadraudzībā tā, bet dievkalpojam, ka tādi nenotiek vairāk. Es domāju, tas bija viegli? Daudz domāju, tas ir crazy. Daudz mācītāji teica, tas ir kreize, ko tu dari? Bet mēs pazīstam brāli Sēmu, uzticējās Dievam. Un rezultāts bija tāds, ka vēl pievienojās pēc tam ogas draudz klāt. Nu, pēc viss tā vēlāk, ja? Arī Liepāja vēl nāk klāt, ja? Ja mēs paklausam Dievam, kaut kas sāk notikt garīgajā pasaulē. Un tajā laikā arī, jā, Dievs runāja uz viņu, teica, viss pārtrauc un tā. Un sākās tāds, varētu teikt, tāds tuksnesis tur, tajā draudzē. Tā bija liela draudz. Manuprāt, viņš tur minēja kaut kur ar 500 vai 300 cilvēkiem nāca kopā. Un tā tas turpinājās no svētdienas uz svētdienu. Kā jūs domājat, kāds bija rezultāts? Tur palika pāris cilvēki, jo liela daļa neizturēja to. Kā tas ir nākt un ko mēs tagad? Nu, un Dievs vienkārši, čup, ok, es gribu paskatīties, kā jūs, ko jūs darīsiet tagad, nu, kad nekas nenotiek. Un tam mācītājiem šeit tas bija nenormāli, grūti, ja? Nenormāli. Un visi šie jautājumi, Dievs, vai tas esi tu? Vai tas esi tu? Cilvēki iet projām no draudzes. Ja? Vai tas esi tu? Bet viņš zināja, ka tas ir Dievs. Viņš paklausīja, viņš lika savu cerību uz Dievu, uz Dievu vārdu. Dievs ir uzticams. Atcerieties, kā Jēzus teica, es zinu, tu visu spēji. Tu visu spēji. Un ja tam ir jāiet cauri, tad esmu gatavs ņemt to biķeri. Un cilvēki iet prom un paliek kaut kādi daži cilvēki. Un tad vienu reizi. Viņš saka, viena māsa sāk raudāt. Līdzīgi, sāk raudāt tur kaut ko. Otrs sāk raudāt, trešais sāk. Un sāk raudāt tur, nu, un sāk iestāties un sāk lūgt un lūgt un lūgt. Un viņš teica, kā es domāju, kāds bija rezultāts visam tam? Tā draudze bija vēl lielāka pēc tam, jā. Paprasīja to laiku, bet viņa bija vēl lielāka un vēl stiprāka, jā. Dievs pārbaud, brāļa māsa, jā. Dievs pārbaudīs, kas ir mūsu sirdsprātā, jā. Dievs pārbaudīs ar tūkstnešiem vai arī tūkstnesīm, mēs būsim uzticīgi lūkšanu laikam, Dievu vārdam, vai mēs būsim uzticīgi līdz galam, vai mēs nesāksim Dievam pārmest, kur ir ķiploki, kur ir tas un tas, jā. Dievs pārbaud šeit arī. Tad mēs varam apskatīties Ijāba grāmatu, tā ir visiem zinām, vai ne? Ijāba grāmata arī ļoti interesanta ir. Un mēs neiesim visam tam cauri, bet es gribētu nosaukt šo pārbaudījumu par, kad Ijābs tika pārbaudīts, ja, savā motivācijā. Ja. Mēs varam būt pārbaudīti mīlestībā, ko mēs mīlam vairāk, vai mēs mīlam vairāk Dievu, vai mēs vairāk mīlam Izāku savā dzīvē, pat ja tā ir Dieva svētība. Dievs var mūs pārbaudīt savu tūksnes, vai mēs paliksim uzticīgi Dievam arī tad, ja mums nekā nebūs. Jā. Un Dievs var mūs pārbaudīt arī pie mūsu motivācijām, kāpēc mēs mīlam Dievu, nu, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram šodien. Jā. Kāpēc varbūt tās es eju uz draudzes, kāpēc es ticu, nu, kāpēc es daru to, ko es daru. Un atcerieties to sarunu, jā, kur... Dievs lepojās ar Ijābu un tad velns viņam atbild. Viņš saka 9. pantā, vai Ijābs Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas, un vai tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņa namu, gan ap visu, kas tam pieder uzcēlis aizsargžogu. Tu esi viņa roku pūliņi sveitījis, un viņa ganām pulki ir izplatušies pāri visai zemē. Bet izstiep savu roku un pieskries visam tam, kas viņam pieder. Tiešām atklāti viņš no tevis atsacīsies. Ja. Iemesls, kāpēc viņš tev tic, ja, ir tāpēc, ka tu esi viņu svētījis. Bet tu paņem visu to projām un tu redzēsi, ka viņš atklāti tevi aizliegs. Ja. Ja. Dievs var pārbaudīt mūs pie visa, Dievs var pārbaudīt mūsu motivāciju. Ja. Mēs varam būt pārbaudīti. Ja. Un man patīk, ka Ijābs iztur visu to. Un man patīk, kā Ijābs šeit atbild. Viņš saka 21. pantā. Kails es esmu nācis no savas mātes klēpi, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis. Tā kunga vārds, lai ir slavēts. Pie visa tā Ijābs nekādu grēku neizdarīja un neizteicis nekādu aplamību par Dievu. Ja? Un tomēr, brāļu mās, cik daudz reizes mums nākās dzirdēt aplamības, ko mēs izsakam. Ziniet, ar mums ir tāpat kā ar mācekļiem. Mums kāds vecs vīrs kaut ko saka, un mēs tā kā Jā, jā, bet mēs īsti līdz galam nesaprotam. Un tad iet gadi, un tu sāc saprast kādas lietas. Jā. Tas kungs ir devis, un tas kungs ir ņēmis. Jā. Tam kungam pieder viss, jā. Viņam pieder debes un zemi. Viss, kas mums ir, viss pieder viņam. Jā. Un Dievam ir visas tiesības uz mūsu dzīvi, vai ne tā? Dievam ir visas tiesības uz mūsu dzīvi. Viņš var nākt, viņš var ņemt. Un man patīk arī, kā Sems, kad viņš dalījās, kad viņš saka, ka viņam patīk šis te princips, nu, ka roka ir atvērta, ka tu netur neko tā, bet ka tur tā, ja Dievs nāk, viņš ņem, tev ir visas tiesības to ņemt, jā. Bet ja tu turi šādi, tad ko Dievam vajadzēs darīt? Kāpēc tu tāds esi? Neturi pirkstiņus. Palaid viņus vaļā. Būs daudz vieglāk. Jā. Dievs var mūs pārbaudīt pie motiem. Un kas šeit pārbaudīja? Jā? Kas pieļau to visu? Jā, jā velns tur ir tūmā. Velns, jā, viņš izmanto tās situācijas. Jā, bet Dievs kontrolēja visu. Jā. Dievs kontrolēja. Un velns nevarēja atņemt viņam dzīvību. Un Ijābs izturēja. Un atcerieties, kā beidzās viss tas stāsts. Jā, viņš pazaudēja visu, kas viņam bija. Tas ir amazing, ka tu domā, ka viņš vienā dienā, iedomājies, tu sēdi, te vienā iekšā pasaka, visi tavu bērni pa galam. Ko? Tu nepaspēji vispār to norīt, ja, kad nāk iekšā nākošais, saka, klausies, viss, kas tev ir, tur viss ir. Un tad vēl kāds tur iekšā nāk un saka, vispār viss tev kalpa, tika, no, ka vienā dienā viss tas tev ir jānorī. Un tu rakstīts, un pie visa tā viņš neizteica nevienu aplamu vārdu. Un kad mēs domājam par Ijābu, tad mēs pašās beigās atklājam, kad Ijābs nebija vēl tā personīgi piedzīvojis Dievu. Ja? Bet ejot cauri šīm grūtībām, Dievs atklājās un tikai tad viņš piedzīvo Dievu. Un atcerieties, kā Ijābs teica, ka līdz šim es biju dzirdējis par tevi no cilvēkiem. Bet tagad vajag svaigā. Ir situācijas mūsu dzīvē, kuras mēs negribam. Mūsu lūkšana ir, kungs, ja tas ir iespējams, lai tas iet garām, bet tev ir jāsaprot, ka tam tev ir jāaiziet cauri, un bieži vien mēs tur arī sastopamies ar Dievu. Ziniet, nepavēlti cilvēki saka, ka tieši caur grūtībām cilvēki nāk tuvāk Dievam. Ir tā, vai ne? Vairāk vai mazāk, bet tā ir. Mēs gribētu, lai nebūtu tā, bet tā ir, kad caur grūtībām cilvēki nāk pārsvarā pie Dievu. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā. Vēl kādu rakstuvietu. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā. Tas ir jaunajā derībā. Vai ne? Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļa. Un arī tāda interesanta vieta. Jāņa evaņģēlijas, jā. Un piektais, no piektā panta mēs lasām, kad Jēzus acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja, kas tur rakstīts? Pārbaudīja, jā. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams. Jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Un Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmiņa, Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivas, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus saka, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Tad Jēzus ņēma maizes, un teica pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās druskas, lai nekas neietu bojā. Mēs tiksim pārbaudīt arī savā kalpošanā. Un es domāju, iedomājieties to situāciju, tur ir sanākuši tik daudz cilvēku, Un es domāju, tie jautājumi, a kā mēs viņiem palīdzēsim, a kā mēs apmierināsim visas tās vajadzības, kas ir cilvēkiem, viņi ir tik daudz vajadzību, ir tik daudz, vai nesat domājuši par to vadītāju un kalpotāju, ja? Kā mēs, Kā mēs to izdarīsim? Nu, Dievs, tev noteikti ir jāpalīdz mums. Ja? Un mēs tiksim izaicināt, un būs daudz un dažādas situācijas mūsu dzīvē, kur mums vajadzēs pilnīgi uzticēties Dievam. Un Jēzus uzdod šo jautājumu, ja? Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Un tad Filips tur saka, nu mums par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai mēs arī kādreiz tā sakam Dievam, tas, kas mums ir, ar to mums nepietiek. Mēs domājam kādreiz par kādiem projektiem, un tad mēs ejam pie grāmatvedes vai kā, vai mums ir nauda? Nē, mums nav. Cik mums ir tik? Mums nepietiek. Reizēm mūsu projekti ir lielāki nekā tie ienākumi, kas mums ir, tās idejas. Bieži vien mums ir lielāks nekā tas, kas mums ir makā. Bet mums jāatcerās, ka ne maks ir mūsu Dievs. Un ka ne nauda tā, kas mums ir Dievs, bet ka Dievs ir Dievs. Jā. Un ka Dievam visas lietas ir iespējams. Jā. Mēs kādreiz fokusējamies tiešām uz to, kas mums nav, un mēs aizmirstam fokusēties uz to, kas mums ir, un to uzticēt Dievam. Dievs var lietot to, kas mums ir. Un tas ir interesanti, ka Jēzus neizvēlās 200 sudraba gabalas, bet viņš izvēlās 5 maizes un 2 zivs. Ļauj man uzdot tev jautājumu, ko tu izvēlētos? Vai tu izvēlētos 200 sudraba gabalas un pārvērst to naudā un nopirktu vairāk kā 5 maizes un 2 zivs? Vai tu izvēlētos 5 maizes un 2 zivs? Ziniet, ko es izvēlētos? Es droši vien izvēlētos 200 sudraba gabalas. Ar cerību, ka es varēšu samainīt, vai vienalga, ja, būs vairāk naudas, noteikti sanāks vairāk kā 5 maizes un 2 zivs. Noteikti vairāk, ja. Bet nevienmēr tas ir Dieva ceļš. Mēs gribam kaut kā to loģisko kaut kā ieviest, ja, bet bieži vien mums vajadzēs uzticēties Dievam līdz galam. Ja. Un bieži vien tas var būs arī ļoti neloģiski. Ja. Dievs pārbaudīs mūs. Ja. Kā mēs rīkosimies arī šādās situācijās, kad mums liekas, ka mums nepietiek. Dievs mācīs mūs uzticēties viņam un lietot to, kas mums ir. Mēs tiksim pārbaudīt savā ticībā arī nu, vajāšanās. Ja. Un varbūt mums nav tādas vajāšanas, kā tas ir varbūt Arābu valstīs vai arī Indijā, kur mēs dzirdējām. Es arī paskatījos kādas YouTube, es nezinu, jūs esat kaut ko skatījušies kaut kā YouTube par vajāšanā? Vai? Es biju ievadījis vienu tādu sludinātāju, tāds Francis Chens, kāds zin, pa ko es runāju. Ja? Ļoti patīk man tas vīrs un tur viņš arī runā par kādām vajāšanām un es tur iegāju kādos linkos, paskatījos, kas tur notika tajās pilsētās un kad tu skaties uz visu to, tu tiešām uzdod sev jautājumu, ja es tur būtu, ja? Ja es būtu tur dotajā brīdī ar savu, nu, savu ticību, ar to, kas esmu šodien, vai es varētu pastāvēt tur šodien? Vai es varētu apliecināt Jēzu? Vai es būtu kā Pēters, kurš saka, es ne mūžam tevi neaizliekšu, es tev nekad neatstāšu, es tev nekad nepametīšu. Un skaties, ka Jēzus teica, pirms gailes nodziedās, jā, 3 reizes tu jau man būs 3 reizes aizliedzis. Jā. Es domāju, ka Pēters bija tik ļoti pārliecināts par sevi, jā, kad viņš būs gatavs iet ar Jēzus nāvē un, ja vajadzīgs, mirt un tā. Bet reāla situācija apstākļi parādīja pilnīgi pretējo, ka viņš liedzās, viņš lādējās, ka viņš nepazīst Jēzu. Ja. Un kad tu skaties uz visiem tiem video, ja, kā tur tie, kā vienkārši tie visādi hinduisti un kas tur, kā, nu, kā viņi izturējās pret kristiešiem, kā vienkārši sit tev, tur pat policisti, tur ir armīnieki, liekas, nu, valsts iestādes, neko nedara, atbalsta, palīdz un tos tur sit nost un... Un ar zobeniem un viss tur cērt nost. Un tur pat mazi bērni, nevienam neinteresē, bet viņi ir visi ticīgi. Un tu uzdod vienkārši sev jautājumu, vai es, Dievs, kā ar mani būt? Ja? Un mums nav nemazam tālu jāskatās, mēs varam padomāt par to, nu, vai mums ir kauns runāt par Jēzus darba vietā vai skolā vai nē. Nu? Un arī skolās mums var vajāt un visādi izsmiet mūs, bet vai mēs paliekam uzticīgi? Un ļoti arī iedrošināja kāds stāstiņš, ko arī Francis Chens uzrakstīja savā grāmatiņā, atgriezies laikam, ja? Tur tāda sarkana grāmata. Zināt, par ko es runāju? Nē, ja? Bet, nu jā. Un jā, tur tāds stāsts arī bija pa vienu meiteni, es domāju, drosmīgi. Drosmīgi meiteni savos gados, viņa tik ļoti dega par savu Dievu un mīlēja viņu un ar tādu kaisli, ka viņa uzsāka Bībeles studijas skolā un viņa stāstīja par Jēzu, viņa papildus strādāja pēc skolas, pieskatīja bērniņus un to naudiņu, ko viņa saņēma, viņa pirka Bībeles, dāvināja draugiem. Un neskatoties varbūt tās to, ka tur kādu varbūt kaut ko teica vai kā, bet viņa bija uzticīga, ja? Uzticīga Dievam, viņa darīja savu kalpošanu tur un tad vietējās draudzes jauniešu vadītāji uzzināja par šo meiteni, ka viņa vada tās Bībeles studijas, viņa nopirka Bībeles, aiznes viņai. Un pēc kaut kāda laika, ja, notiek avārija, viņa, nu, iet traģiski bojā. Jūs saprotat, ja, visi tie jautājumi, kāpēc, un Dievs, kāpēc, bet tas biķers bija jāizdzer, ja, tam tā vajadzēja notikt, ja, tā lūkšana, Dievs, ja tu visu spēji, un ja tam tā ir jānotiek, tad, un tam tā vajadzēja notikt, viņai vajadzēja tam iziet cauri, viņa nav ellē, viņa ir debesīs, viņa ir kopā ar Dievu, un tā viņas misija bija kāda, viņas misija bija tāda, pievest daudz cilvēku Kristumu ar savu dzīvi, viņa iesāka ar Bībeles studijām, bet viņa nobeidz kā evaņģēlists, ja? Tas grauds nekrita zemē un nemira par velti. Tajā dievkalpojumā paprasīja tam mācītājiem Francinam, Čenam, ar teikt kādu vārdu, un tur bija sapulcējušies ļoti daudz bērni, un tajā dievkalpojumā vairāk kā 200 bērni iznāca priekšā un locīja savus ceļus Dievu priekšā un pieņēma Jēzus Kristu kā savu glābēju un pestītāju. Es domāju, viņa varbūt tās ar savu dzīvi vairāk pieveda Kristum nekā varbūt mēs savā dzīvē. Kas to zina? Dievs vien to zina, vai ne? Bet mēs tiksim pārbaudīt un mēs tiksim pārbaudīt arī savā ticībā, vai mēs paliksim uzticīgi ticībā Dievam līdz galam, ja arī par mums smiesies vai vajās vai izsmies vai esi gatavs uz to. Ne, esi pārsteigts par to, ka kāds tev vajā vai pārmet vai spļau tev virsū. No tā nevajag baidīties un kaunēties. Tu zini patiesību. Tu zini, ka Dievs ir pār visam. Tu zini, ka viņš ir kungu kungs. Nebaidies no šiem biķeriem. Es gribu tev vienkārši iedrošināt arī šodien. Neesi pārsteigts par to, kas notiek tavā dzīvē. Neesi pārsteigts, pilnīgi uzticies Dievam. Dievs viennozīmīgi tev palīdzēs. Un tas tikai laika jautājums, un tu iziesi cauri. Un kā iedrošinājumu vēl gribētu tev nolasīt kādas rakstvietas. Arī no Jesejas grāmatas mēs varam visu kopu atšķirt. Jesejas 43. Ja? 41. 43. Iesies grāmu 41. Un personīgi tas ļoti man tā ir stiprinājis un palīdzējis iet cauri un neuzdod vairāk daudz kā pēc šodien. Es zinu, kad ir arī visādas citādas mācības, kas klīst apkārt, bet es arī zinu, kādas vilšanās pēc tām ir ticīgiem, kuri sako kādām labklājības mācībām, ka visam ir jābūt kārtībā. Un tad, kad kaut kas notiek viņu dzīvē, jā, tad pilnīgi iestājās tāda paralīze. Un bieži vien tie cilvēki aiziet no tām draudzēm projām un ar tādu jautājumu, kāpēc Dievs tas viss ir manim noticis. Esmu gājis draudzē, esmu Devs desmito ties, kā man teica, esmu visu darījis. Jā, un tā un man teica, ka viss būs kārtībā, viss būs labi, nekad nevajadzēs ietam cauri. Un te es eju cauri, un te man bērniņš nomir un vēl. Un man vēl nāca un pārmet, ne tā lūdza, ne tā ticēja, lai Dievs pasaka brāļu maska, kaut ko tādu vispār mēs darām. Ja? Es abrīnoju tos cilvēks, kas iet klāt un saka, klausies, tu ne tā lūdzi, tu ne tā ticēji, ja tu būtu griezies pie tā, tad tur būtu noticis, nu tā klausies, tad jau mēs tad Dievu paši vien zemes esam. Tad tikai vajag pasaukt pareizo cilvēku un viss būs kārtībā, viņš pateiks un tas augšām celsies, bet tā tas nenotiek. Dievs var lietot bērnu, Dievs var lietot jebkurš, kas atrodas pie tā miroņa, un ja tas būs nepieciešams, Dievs piecels. Un es atceros, kad es biju slimnīcā un ka mēs cīnījāmies par savu dēlu dzīvību. Kā saka, paldies Dievam par visiem, kas lūdza un tā. Bet es sapratu tādas divas lietas. Pirmais, Dieva gribu, otrs lūkšana. Un es tā sapratu, ka viņi abi divi iet kopā. Un priekš manas bija svarīgi saprast, kāda ir Dieva griba šajā situācijā. Ja Dieva griba ir, ka viņš paliek dzīvs un es dziru to, un Dievs man saka, tas nav uz nāvi, bet tas ir man par godu. Es zinu, kāda ir Dieva griba, ko es daru, es lūdzu saskaņā ar Dieva gribu. Lūkšana priekš manis nav kaut kāda burvestības formula, ja? Es lūkšu un noteks. Bet es lūdzu saskaņā ar viņa gribu, ko Dievs man ir parādījis. Tātad es lūkšanā uzticos Dievam, paļaujos neatkarīgi no tiem, ko miesa saka, ko dakteri saka, ko vēl kāds, bet es esmu lūkšanās un es it kā caur to lūkšanu uzturu to Dieva apsolījumu sevī, lai nekas mani neizsit no tā. Es sapratu, par ko es runāju? Un man bija svarīgi, vai Dievs tu atstāsi dzīvu, vai Dievs tu ņēmis. Ja Dievs man būtu pateicis, kad, vai mums ar sievu pateicis, kad tev tas biķers būs jāizdzer, es ņemšu to bērniņu projām, tad es zinu, Dieva griba ir viņu paņem, un es lūkšu saskaņā ar Dieva gribu. Ja? Es nelūkšu atkal burvestības lūkšanu, ja? Lai bērniņš ceļās augšā. Jūs saprotat, par ko es runāju? Dievs nav lūkšana. Ja? Lūkšana ir veids, kā mēs nu, runājam ar Dievu. Ja? Mēs griežamies pie Dieva, vai ne? Nevis sakam formulas. Ja? Un es apbrīnu to cilvēku, kas saka, ja tu tā būtu lūdzis, ja? Tad būtu noticis tas un tas. Pēc visa tā, ka mēs izgājam cauri, saprot, tas tā nav. Tā nav patiesība. Ja? Dievs ir varens. Un vienalga, kā tu lūdzies, kādreiz tā domāju, a kā ir pareizi pieiet pie Dieva vai kā nepareizi pieiet pie Dieva? Un es sapratu, nav pareizi vai nepareizi. Tad, kad tev ir sāpe, tad, kad tev ir ciešana, tad, kad tu ej kaut kam tādam cauri, kad Dievs tev pārbauda mīlestības jautājumos, neviens nesapratīs, tu viens sapratīs, kam tu ej cauri. Tas ir tavs izāks, tas ir tavs pārbaudījums, tā ir tava situācija, vai kad Dievs pārbaudīs caur tuksnesi. Tu zini, visās tajās situācijās prasītos, ka kāds vienkārši tev blakus un lūdz par tevi. Tas ir tavs pārbaudījuma laiks. Un sabrīnot tos, kas iet klāt un baksta un visādi tur un tā, līdzīgi kā Ijāba gadījumā, ka tur atnāca un meklē vainas un pārmetumus un tu droši vien grēko un vēl, tas tik dabīgi ir pie mums. Mācekļi arī uzreiz Jēzum uzdev jautājumu, vai viņa vecāki ir grēkojuši vai kas tur ir grēkojis, ja? Un Dievs teica, ne tas, ne tas, bet tas, tā situācija ir Dievam par godu, ja? Mums uzreiz tāda tendence uzreiz vainu, ja tur atrast, ja? Bieži vien tādās situācijās vienkārši vajag iežāloties par tādiem, vienkārši palīdzēt, atbalstīt, iedrošināt, lūgt par viņiem, lai viņi iziet cauri, lai viņi nepadodās. Iedrošināt ar kādām savām liecībām. Un Jesajas 41 mēs lasam. Tādi, paldies Dievam par to. Nebīsties. Dievs saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies. Jo es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savu taisnības labo roku. Ja? Fantastisks Dieva apsolījums. Tu esi mans, ja? Nebīsties. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Ja? Es tevi stiprinu, es tevi palīdzu, es tevi uzturu ar savu taisnības labo roku. 43. Mēs lasam. Bet tagad saka tas kungs, kas tevi radīs, Jēkab, Pēteri, Anniņa, Līga, Agri, Ingūna, Matīs. Un tevi veidojas, Izraēl, nebīsties, ja? Jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Ieklausies, kas tu rakstīts ir. Kad tu iesi cauri kam? Ūdeņiem. Tur nav rakstīts, tad, kad tu pārcelsies pāri ūdeņiem. Tur rakstīts, tad, kad tu iesi cauri. Vai ir jāiet cauri? Jāiet. Ne katru dienu, bet ir jāiet. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, kur Dievs būs? Es būšu pie tevis. Un caur straumēm tās tevi nepārbludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Un es domāju par tiem Daniela vīriem, kuri bija uzticīgi savam Dievam. Un viņiem teica, es jums dodu vēl vienu iespēju, ja jūs pielūksiet šo tēlu, jūs paliksiet dzīvi. Un viņi teica, nē, mēs esam uzticīgi Dievam. Un pat, ja Dievs arī man nepalīdzēs, tad tev būs zināt, mēs nepielūksim. Un tur viņš sadusmojās un iemeta viņu ugunī, vai ne? Iemeta ugunī, ka tu iesi kur cauri ugunī. Tu nesadegsi un uguns liesmas tev nekaitēs. Vai kāds ar viņiem bija ugunī? Ko Nebukadnācars redzēja? Ceturto. Kam līdzīgu? Cilvēka dēlam līdzīgi. Kurš bija kopā ar viņiem ugunī? Vai viņi bija ugunī? Viņi bija ugunī. Un kas ar viņiem bija ugunī? Dievs. Vai tev Dievs ir apsolījis, ka tu nekad nekam neiesi cauri? Viņš nekad to nav teicis. Bet ko viņš ir teicis? Es būšu vienmēr kopā ar tevi. Nebīsties. Neatkāpies. Ja? Tev ir vajadzīga pacietība, ja? Lai Dievprātu darījuši, mēs iemantot apsolījumu. Neatkāpies, nebaidies, esmu kopā ar tevi. Tad, kad tu iesi cauri ūdeņiem, tie tev nepārpludinās. Kad tu iesi cauri ugunim, ja tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es tas kungs, tavs Dievs, Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Tāds ir tavs un mans Dievs. Un pēdējā raksvieta Jāņa atklāsmes grāmatā. Jāņa atklāsmes grāmata, trešā nodaļa. Un tas bija brīnišķīgs apsolījums, ja Filadelfijas draudzei. Un man jau gribās tā domāt, ka mēs esam ļoti līdzīgi Filadelfijas draudzei. Jo Jēzus neatrada tur nevienu problēmu. Ja, paldies. Nē, nopiet, man tā gribās tiešām domāt. Jo tā vien izskatās, ka šī draudze arī nedomāja par sejiem ļoti augstās domās, bet ka viņi bija tiešām, viņi vairāk sevi redzēja tādus nespēcīgus nekā ļoti spēcīgus. Ja? Un tāpēc, ka viņi bija uzticīgi Dievam līdz galam un tā un pazemīgi un vienkārši, Dievs viņam saka tā, tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi pasargāšu pārbaudīšanas stundā. Vai tu rakstīsi, ka tev nebūs pārbaudīšanas stundas? Tu rakstīsi, es tevi pasargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. To, kas uzvar, es darījuši par balstu savu Dievu templī, un viņš no tā nekad neaizies. Un es rakstīšu viņa sava Dieva vārdu, arī mana Dieva pilsētas jauno Jeruzalmas vārdu, kas nokāp no debesīm, no mana Dieva, un manu jauno vārdu, kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību. Un, ziniet, viena no īpašībām, kas mums ir vajadzīga visos šajos pārbaudījumos, ir kas? Pacietība. Es gribu tev iedrošināt, esi pacietīgs. Bet kur lai es ņem to pacietību? Es gribētu tādas trīs lietas pateikt, kas, manuprāt, ļoti svarīgas ir. Nobeidzot. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā no 24-25, ko mēs tur lasam? Mēs tur lasam, ja, ka Jēzus stās līdzīgi par ko? Par diviem vīriem. Ja, par diviem vīriem un par to, kā viņi cēla savus ēkus. Un Jēzus stās līdzīgi par vienu cilvēku, kurš cēla savu ēku uz ko? Uz klintie. Kas priekš tevis un manis ir klīns? Kristus, tas ir Dieva vārds. Viņa pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un tā tālāk. Brāļu mās, tā ir mūsu klīns, ja Kristus viņa mācība, apustuļu mācība. Ja mēs uz tā ceļam savu dzīvi, mēs tur arī pastāvēsim. Un tur rakstīts, un tad, kad nāca pāri lieti, vētras un tā tālāk, tad kas ar šo namu bija? Šis nams ko? Viņš pastāvēja. Tas nams izturēja, ja viņš nesabruka, ja. Bet tas otrs, kas cēla savu namu uz smiltīm, un kas ir smiltis, kas var būt smiltis. Atcerieties, Jēzus stāstīja par četrām sirds cilvēku zemē. Ja. Tur bija pirmā ceļmalā, ja, kur velns nāk un nozog, ja. Otrs ja, uz akmens, kur nav saknes, kur cilvēki nerok dziļi, kur cilvēki savu ticību vairāk vai mazāk meklē emocijās un jūtās. Ja tu meklē Dievu emocijās un jūtās un visādas labsajūtas ķer dievkalpojumos, tu nepastāvēsi. Es tev droši to pasaku. Tu nepastāvēsi. Tev aizskalos projām tā, ka tu vienkārši izputēsi. Ja? Un tu varēsi teikt, bet es tikšu Dievu bērns vai kā. Bet tā dzīve, kas tur ārpusē, ir tik reāla. Un, ja? Un Dievs visu laiku caur visam savam vārdam, viņš mūs iedrošina stipri, viņš runā par savu klātbūtni, rodas dziļi, lasi vārdu, pārdomā Dievu vārdu dienām un naktīm un rodas dziļi, ja? Lai tu varu pastāvēt. Ja? Tāpēc rodas dziļi Dievu vārdā un pastāv Dievu vārdā. Otrs galtiešiem 5:16, par ko tur ir runa? Tur runās, ja Pāvils saka, staigājiet garā, tad jūs ko? Tad jūs miesas kārību savaldīsim, pareizi. Un otra lieta, kas manuprāt ļoti svarīga, ir pārliecinies ja, par svētā gara klātbūtni savā dzīvē. Ja tu neesi piedzīvojis svētā gara spēku vai kristību, nāc pie vadītājiem, lūdzēt kopā. Dievs vienkārši apģēba mana svētā gara spēku. Pirms, ka tur iet runa par Kristus garu un ka Kristus gars ir mūsos. Bet tas arī ļoti svarīgi, ka Dieva gara klātbūtne ir mūsu dzīvē. Ja? Jo Pāvils saka, staigājiet garā, tad jūs varēsiet uzvarēt. Ja? Jo miesas darbi kāda ir? Miesa tiecās, ja? Ne jau pēc Dieva lietām. Ja? Bet gara cilvēki tiecās pēc kā? Pēc gara lietām, ja? Pēc Dieva lietām. Ja? Tāpēc pārliecinies, lai tu staigā garā. Un Dieva vārds daudzās vietās jaunajā derībā ir teica, tā doma, apmēram tāda, neābēdiniet svēto garu. Ja? Neābēdiniet. Ja? Vai arī ebreju vēstulē ir rakstīts, tad, kad Dieva gars runā uz jums, neapcietini savu sirdi. Ja? Cik ļoti svarīgi, ka mēs esam tādā svētā gara sadraudzībā un ka mēs neābēdinam Dieva garu. Un trešā lieta, kas mums varētu palīdzēt, pastāvēt, un to es tā saņēmu, ka atklāsmu nometnē, un man ļoti labi, man tiešām ritīgi uzrunāja tas, ko Džons teica, ka būtībā pāri visam tā ir Dieva žēlstība. Paldies Dievam par vārdu, paldies Dievam par lūkšanām tā, bet pāri visam tas, ka mēs ar Tevim varam pastāvēt, un tā ir Dieva žēlstība. Tā ir Dieva žēlstība. Tā kā brāļu māsas, vienkārši esiet iedrošināti, un īpaši tie, kas varbūt tās esat nesen nākuši pie ticības, neuzķerieties uz tādām mācībām, kur saka, ka viss būs brīnišķīgi un jauki, un lai tev vienkārši nav dzīvē vilšanās. Jā, labāk zini kaut ko šodien par biķeru, un vai viņš mums būs jādzer, Jēzus pats teica, šo biķeru jums vajadzēs dzert. Jā. Cik bieži to mēs nezinām, bet esi gatavs. Jā. Jā, mums nāksies saskarties ar dažādiem pārbaudījumiem savā dzīvē, bet tas nenozīmē, ka Dievs tevi nemīl. Tieši otrādāk, Dievs tevi ļoti mīl. Jā. Un Pāvils ebreju vēstulē tur arī, manuprāt, 12. Nodaļā vai nebija, kur rakstīts, ka ne katrs pārbaudījums vai pārmācība, kas nāk no Dieva, mums ir, nu, patīkam. Mēs tā visi priecājums. O, tu zini, pazvanam brālim, zini, mani piemeklē Dieva pārbaudījums. Tas ir tik inčīgi un tas tik forši. Stilā. Tu arī varētu palūkt savam tēvam, ja? Mēs taču neviens tā, mums liekas tāda netaisnība. Kāpēc Dievs, ja? Kāpēc tu mani pārmāc? Bet zini, kāpēc Dievs tev pārmāc? Tāpēc, ka viņš tev mīl. Un viņš negrib, lai tu pazūd. Viņš grib, lai tev būtu personīgas attiecības ar viņu. Lai tu garīgi pieaudz viņā. Un lai tu būtu brīnišķīgs liecinieks šajā pasaulē. Lai tu varētu stāstīt par kungu Jēzus Kristu. Un īpaši, lai mēs varētu palīdzēt tiem, kas sēro, kas cieš un kas iet cauri grūtībām. Un es domāju, brāļu māsu, ja mēs būsim tāda draudz, nevis, ka staiga apkārt un pārmet cilvēkiem par viņu grēkiem, ka viņu cieš, tāpēc, ka tas, bet mēs kaut ko zināsim par žēlsirdību, mēs piedzīvosim arī žēlstību. Ja. Ja jūs kā draudz būsiet žēlsirdīgi, žēlstība jūsu vidū ir garantēta. Jo Jēzus pats teica, sveitīgi žēlsirdīgie, jo jūs dabūsiet ko? Žēlstību. Ja. Tāpēc būsim brāļu mās žēlsirdīgi, jo žēlsirdība un žēlstība iet rokas rokā. Un ja tu esi žēlsirdīgs pret tiem, kas iet kaut kam sauri, ja kādam bērniņš nomirs, vai kāds tūs cilvēks, vai kāda avārija, vai katastrofa, esi cilvēks, kurš nes mieru tajā situācijā. Esi cilvēks, kurš iedrošina un stiprina. Esi cilvēks, kurš zina kaut ko par biķeri un paskaidro to cilvēkiem. Palīdz viņiem, iedrošina, stiprina, norāda uz Kristu, norāda uz Dievu. Jā. Un es ticu, ka tu piedzīvos brīnišķīgu Dievu žēlstību. Tas mums visiem ļoti vajadzīgs ir. Amen. Lūksim Dievu kopā. Halleluja. Paldies Tev, Kungs. Debes Tēvs, es Tev gribu pateikties Jēzus Kristus vārdā. Dievs par šo dienu. Paldies Tev, ka mēs varam pulcēties šeit, šajā vietā. Dievs, paldies par to, ko Tu esi darījis līdz šim brīdim. Paldies, ka līdz šai vietai Tu esi mūs vadījis, līdz šai vietai Tu esi mums palīdzējis. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs māci. Mēs lūdzu, māci mūsu kungs, māci mūsu svētais gars. Māci mums kaut ko par šo biķeri. Jo Tu teici, ka arī mums to būs dzert. Dievs, māci mums šīs lietas. Runā uz mums, kungs, svētais gars. Paldies Tev, kungs, Jēzus, ka Tu, Dievs, parāda mums, kāpēc varbūt tās notiek tā un tā. Paldies Tev, Dievs, ka Tev ir visas tiesības uz mūsu dzīvēm. Un ka Tu esi tas, kam ir visas tiesības mūsu pārbaudīt. Un, Dievs, es gribu Tev lūgt tiešām, Dievs, ka Tu pārbaudi mūsu. Lai beigās, Dievs, neizrādītos, Dievs, ka tas darbs vai Dievs ir veltīgs noskrējiens. Vai tas, ko mēs darām, būtu veltīgi beigās. Dievs, mēs neko negribētu darīt savā dzīvē tādu, kas ir ārpus Tavas gribas. Mēs gribam dzīvot un darīt to, kas ir saskaņā ar Tavu gribu. O, Kungs, Jēzus, Dievs, palīdz ikvienam debes Tēvs, kas varbūt šajā brīdī iet kaut kam cauri, Dievs. Ir kādas grūtības, ir kāda pārbaudījuma debes Tēvs, kur Tu pieļauj šos pārbaudījumus, kur Tu varbūt esi pat pieļauj šīs grūtības, lai pārbaudītu, ko mēs vairāk mīlam šajā dzīvē, vai Tevi, vai īzākus, svētības lietas. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs pārbaudi ar tuksnes, Dievs, lai uzzinātu, kas notiek mūsu sirdsprātā. Vai mēs paļaujamies uz Tavu vārdu, vai mēs paļaujamies vienkārši uz tādiem labvēlīgiem apstākļiem. Dievs, Tu mūs pārbaudi, uz ko mēs liekam savu cerību tuksnesī. Dievs, paldies, ka Tu mūs pārbaudi, Dievs motivāciju. Kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, Dievs? Piedod visu tās reizes, kad mums ir bijusi nepareiza motivācija, vai tāpēc, ka mums ir tas un tas, vai tāpēc, ka mums kaut ko maksā, vai tāpēc, Dievs, piedod visu tās reizes, Dievs. Kad ir bijušas tādas motivācijas, Dievs, ka mēs esam gatavi kalpot, bet ar šo nosacījumu, ja mums samaksās, Dievs, piedod Jēzus vārdā, piedod vienkārši. Es Tev lūdzu, Kungs, nu, lai nav mums apakšā nekāda cita motivācija, kā vien šī brīvprātība, kā vien šīs mīlestība, Dievs, uz Tevi, Kungs. Paldies Tev, Kungs, Jēzus, par to, ko Tu esi darījis līdz šiem. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu pārbaudi mūs arī kalpošanā, ka Tu māci, Dievs, mums uzticēties arī caur mazām lietām, Dievs, uz Tevi. Paldies Tev par to, ko Tu esi devis mums, par to, ko Tu esi dāvājis mums. Paldies Tev par tām dāvanām un talantiem, kas ir tieši šajā draudzē. Paldies Tev par šiem brāļiem, kas ir šeit. Paldies Tev, Dievs, par šiem talantiem. Paldies Tev par šo veidu. Paldies par to, kas viņiem ir šobrīd. Es lūdzu, dargais debes Tēvs, ka Tu lieto to, kas ir šajā draudzē. Lieto šos brāļus, lieto to, ko Tu esi viņiem devis. Pat ja tas varbūt kādam liekas maz, salīdzinājumā ar kādām citiem, vai lieliem, vai spēcīgiem, mans Dievs, pasargā mūs no tā. Dievs, pasargā no salīdzināšanas, Dievs. Lieto to, kas šeit ir. Lieto par svētību. Dievs, un mēs lūdzam, Dievs, ja Tu mūs pārbaudi, Dievs, vai mēs būsim uzticīgi, Dievs, stāstīt par Tevim arī tad, ka par mums smējās, ņirgājās, spļau un raksta visu kaut ko par mums. Dievs, palīdz mums tam visam iziet cauri un palikt uzticīgiem Tev. Kungs, mēs arī gribētu teikt, ja tas ir iespējams, lai kādas grūtības, ciešanas, slimības, nāves, ka tas viss varētu iet mums garā. Bet, Dievs, mēs gribam turpināt, kā Tu teici. Tev ir viss iespējams, Tu visu vari. Un ja kaut kam ir jānotiek, ja tur ir apakšā Tava griba, Dievs, tad lai notiek Tavs prāts. Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies, ka Tu esi uzticīgs Dievs un ka Tu neko nedari mūsu dzīvē tādu, lai mums kaitētu. Vai kaut kādā veidā mūs pazemot vai iznīcināt. Paldies Tev, Dievs, ka Tu pieļauj visu šīs situācijas, lai mūs pārbaudīt, lai norūdīt mūs, lai nodalītu mūs no sārņiem, lai paņemtu projām visu negatīvo. Paldies Tev, Jēzus. Un paldies Tev, Kungs, ka izejot cauri, ka ar to iepriec, ko mēs piedzīvojam, izejot cauri grūtībām, ka ar to iepriec mēs varam iepriecināt citus noskumušos. Dievs, es Tev lūdzu, dari mūs par tādu draudzi, debes Tēvs, ka mēs esam kopā, Dievs, ar tiem, kas cieš, ka mēs esam kopā ar tiem, kas ir pazemoti, ka mēs esam kopā ar tiem, kas ir vāji, nespēcīgi, kas varbūt tās ir pasaulē atstumti, Dievs, pazemoti. Es Tev lūdzu, Kungs, ka mēs varētu būt kopā ar viņiem, Dievs, ka mēs saprastu, kam viņi iet cauri, ka mēs varētu kalpot viņiem, ka mēs varētu kalpot, Dievs, tam noskumušam garam, Dievs, ka mēs varētu kalpot šiem cilvēkiem, Dievs. Ka mēs varētu būt par svētību Dievu šiem cilvēkiem. Dievs, māc, Kungs, mūs vispirms jau savā ģimenē, māc mūs Dievu šeit, draudzē, ar mīlestību un cieņu un līdzjūtību tiešām izturēties vienam pret otru. Dievs, māc mūs parādīt žēlsirdību tiem, kas iet kaut kam cauri, Dievs. Dievs, paldies Tev par šo biķeri. Paldies Tev, Kungs, ka mums nav jābaidās no tā. Paldies, Kungs, Jēzus, ka Tu esi šeit, ka Tu esi apsolījis būt kopā ar mums. Tu esi apsolījis, lai mēs nebīstamies, ka Tu būsi kopā ar mums, kad mēs arī iesim kaut kam cauri, Dievs, Tu mūs neatstās, Tu mūs pavadīs. Dievs, es Tev ļoti pateicos par to, ka Tu mums apsoli arī pasargāt. Pasargāt pārbaudīšanas stundā, kas nāk par visu pasauli. Tiešām, Dievs, pasargā mūs, Dievs. Paldies Tev, Dievs, par Tavu vārdu, Dievs, svētī, uzrunā mūsu sirds, vādi un palīdz mums, Dievs, lai aug mūsu ticību uz Tevīm, Jēzus. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Halleluja. Paldies Tev. Cietāsim kā dziesmu un pateiksimies Dievam. Un ja Tev ir sirds, iznāk šeit priekšā un aizlūk par Tevi. Mēs esam šeit, lai kalpot Tev. Un ja Tev ir kāda vajadzība, iznāc šeit priekšā, mēs lūksim par Tevi. Un mēs gribam kalpot Tev ar to, ko Dievs mums ir devis. Un varbūt tās nav tie 200 denārija, varbūt tās ir tās 5 maizes, bet divas zivs, bet es ticu, ka Dievs spēj to vairot, es ticu, ka Dievs spēj lietot to, kas mums ir. Tā kā, ja kādam ir kaut kas, kāda grūta nasta, ja tu ej kaut kam cauri šodien un nesaproti un tā, nāc šeit priekšā mēs. Aizlūksim par tevīm. Un es ticu, ka Dievs var runāt un palīdzēt tev. Droši, nekaunējies, nebaidies. Dziesmas laikā nāc šeit priekšā. Es gribu aicināt arī vadītājs, jā. Mēs lūksim kopā. Amen.